Płatę pieniędzy nakazał sąd. Zapłaciłem z własnej kieszeni za to, tak? A powinno za mnie zapłacić państwo. Jak już jest taka dyrektywa, że możemy jeździć po krajach Unii Europejskiej i leczyć się za granicą, to sądziłem, że i u nas będzie to samo prawo obowiązywało. A dyrektywa weszła w życie w październiku ubiegłego roku. W wakacje lawinowo rośnie liczba osób poszukanych w kantorach na wymianie walut. Proceder kwitnie w Najlepsze w Krakowie. Mechanizm działania jest prosty. Na tablicy przed wejściem właściciele podają zawyżone kursy albo jedynie kurs sprzedaży. W środku na prawie niezauważalnej tablicy widać właściwe ceny. Turyści się skarżą, że są wprowadzeni w błąd, a policja i instytucje nadzorujące mają związane ręce. O procederze na własnej skórze przekonała się siostra pana Tadeusza, która przyjechała ze Stanów Zjednoczonych odwiedzić swojego brata. Skusiła się na kurs waluty, który zauważyła na tablicy przed wejściem do kantoru. Sprzedali $100 za 209 zł. Siostra zauważyła tą pierwszą cenę, którą widziała, to było 3,09. Nie ma dnia, aby na policję nie zgłaszał się zagraniczny turysta, który twierdzi, że został oszukany. Takich przypadków może być więcej, mówi nadkomisarz Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Po prostu wyjeżdżają z naszego miasta, nie zgłaszając tej sprawy. Nawet jeżeli taka sprawa zostanie zgłoszona, to właściciel kantoru pozostaje bezkarny, bo większość spraw jest umarzana. Z uwagi na brak cech przestępczych. Z procederem nie radzi sobie policja, ani sprawujący kontrolę nad kantorami Narodowy Bank Polski, mówi rzecznik NBP Przemysław Kuk. Nie znam takiego państwa, gdzie kursy kantorowe byłyby kontrolowane przez organ nadzorujący. Dlatego w kantorze lepiej zawsze dopytać o kurs waluty lub sprawdzić go na stronach NBP. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Parasole przydadzą się teraz w centrum i na południu, ale opady mają zanikać. Jutro również na południu może kropić i grzmieć, w innych regionach słonecznie i ciepło. W Gdańsku 24 stopnie, w Suwałkach 25, w Łodzi i Lublinie będzie 30, a w Zielonej Górze i Wrocławiu 31. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pan, choć może to być przecież pani. W każdym razie osoba podpisująca się inicjałami AN pyta, czy łomżink można uprawiać oburącz. Można, choć sugeruje to pośpiech, którego nie polecamy. Łomża, źródło świadomego łomżingu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Ofensywa. Chcesz w mieszkaniu, brakuje powietrza, więc połóż się przy... Kochankowie w witrynach znajomości nad ranem, samoloty z papieru. Proszę państwa, najbardziej znana piosenka w historii ofensywy z miasta, które się nierozerwalnie z tą audycją wiązało i wiązać będzie, z Poznania. No jak mogliśmy zacząć inaczej? Jak mogliśmy nie zacząć od tego utworu, który był pierwszym ofensywnym hymnem, który był pierwszym ofensywnym singlem w 2007 roku, a przygoda z tym zespołem, no to jest właściwie nasz najważniejszy ofensywny symbol, bo od nich tak naprawdę wszystko w 2006 roku się zaczęło. Na spokojnie, piękna lista, proszę państwa. W Warszawie Agnieszka Łukasiewicz. Z tego, co słyszeliśmy na słuchawkach, uśmiechnięta, rozradowana, zadowolona, rozanielona i do przodu, tak jak zawsze. I taka sama ekipa tutaj w Poznaniu. Marcin Kocięba, Krzysztof Audycki w naszym wozie specjalnym. Marta Skrzyńska i Dorota Harasimowicz, które nam dzielnie tutaj pomagają na całej trasie męskiego grania, żeby wszystko pięknie grało. I państwa wierni prowadzący. Anna Gacek, dobry wieczór. Dobry wieczór. Piotr Stelmach, dobry wieczór. Zapraszamy na ofensywę. Anno, drugi przystanek męskiego grania. Dojechaliśmy wczoraj. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Wałcz. Tak sobie pomyślałem o Marku Niedźwieckim i o liście przebojów z Wałcza. Swego czasu była na liście taka piosenka zespołu The Cure, Fight, Fight, Fight, czyli Wałcz, Wałcz, Wałcz. No, mam nadzieję, że będą tam mieli bardzo pozytywny wieczór. Oczywiście, to pytanie już padło do ciebie 500 razy, ale padnie po raz 501. Wrzesień 2006 roku, rozkręcamy ofensywę i 22 września przyjeżdża do nas zespół, od którego dzisiaj zaczęliśmy. No i minęło w tej chwili 6-8 lat. 8 lat minęło. Zespół jest w zupełnie innym miejscu, my jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Piękne wspomnienia, które właściwie nigdy się nie skończą. A czy my możemy powiedzieć, w jakim miejscu jest zespół? Tak, śmiało. No to myślę, że to jest najistotniejsze. Nie wszyscy mają ochotę przywoływać wspomnienia, kiedy ta teraźniejszość jest tak interesująca, bo jeśli dobrze rozumiem, to dzisiaj zespół Muchy zaczyna pracę już w studiu nad swoją nową płytą. Tak, to jest niesamowite. Rozmawialiśmy dzisiaj z Michałem Wiraszko, który mówił o tym. Dzisiaj akurat to się stało. Dzisiaj są w studiu, zaczynają nagrywanie, bo kompozycje już mają, kompozycje są gotowe, ale zaczynają nagrywanie nowej, czwartej płyty długogrającej. Pozdrawiamy chłopaki bardzo gorąco i mamy nadzieję, że znowu będziemy wkrótce mieli o czym mówić. Jak się czujesz w Poznaniu w tym roku? Dziękuję, dobrze. Chciałam zapytać ciebie o coś. Śmiało. W ubiegłym tygodniu z płyty Miłość w czasach popkultury, Kraków, dzisiaj Miasto Doznań. Jaka piosenka kojarzy ci się z Chorzowem? Szczerze? To będzie zagwozdka za tydzień. Dla mnie to jest szybka odpowiedź. Bardzo mi się kojarzy z Chorzowem utwór zespołu Nel, który zamyka ich debiutancką płytę White Noise Zone, czyli Szkło. Autobiograficzna piosenka zaśpiewana na dużym nerwie i z niezwykłymi emocjami przez Bartka, wokalistę zespołu Nel. Ale tam jest, no, tam jest mnóstwo kapel, mnóstwo odniesień, mnóstwo klasyki, bo przecież Śląsk i my, i Trójka, no to są takie połączenia, które właściwie są nierozerwalne również. A tobie? Nie wiem. To nie jest łatwa odpowiedź, bo udziela jej osoba, która stamtąd pochodzi. Ale myślę, że to jednak musiałoby być coś z repertuaru zespołu Mysłowic, choćby dlatego, że kiedy byłam bardzo młodą dziewczyną, tak młodą jak już nie jestem, niestety. To niedawno było. To pewien redaktor, który też nie jest już tak młody jak kiedyś był, a siedzi teraz naprzeciwko mnie, zacytował na antenie zdanie, które powiedziała młoda osóbka, która wtedy w radiu była parę tygodni, może parę miesięcy, że jeśli jest się ze Śląska, to musi się lubić ten zespół. Nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia. I ponieważ pierwsze płyty zespołu przypadły na takie, że tak powiem, istotne w życiu człowieka moje lata, no to rzeczywiście ta muzyka gdzieś była w tle i to trochę nie miało znaczenia, jakie się miało preferencje, jakiej muzyki się słuchało, jakie płyty miało się na półkach. To były koncerty, na które się chodziło. To była muzyka, która coś tam znaczyła. Może też dlatego, że to byli ludzie stamtąd, którym raz, że się udało, a dwa, że nigdy się tego miejsca nie wyrzekli. Więc to rzeczywiście się czuło, że oni są z naszych okolic. Więc dla mnie chyba byłaby to właśnie muzyka tego zespołu. Rozganiam dłonią chmury. Pamiętam, jak usłyszałam po raz pierwszy tę piosenkę. Właściwie zobaczyłam ją po raz pierwszy w nieistniejącym już programie telewizyjnym Klipol. Mhm. Będąc od dziecka fanem muzyki, przyjechałam z zagranicznych wakacji i pierwsze, co zrobiłam, jak weszłam do mieszkania, to włączyłam telewizor, żeby zobaczyć Klipol. I spragniona w ogóle polskiej muzyki, bo w tym programie były tylko polskie piosenki, więc byłam też ciekawa, co się wydarzyło przez te, nie wiem, 2-3 tygodnie, bo tyle mnie nie było. Pamiętam, że wtedy chyba po raz pierwszy zobaczyłam Szał Edyty Bartosiewicz, mhm, pierwszy singiel z płyty Shock and Show, a później taki prosty, czarno-biały teledysk, mhm, i dźwięki, które skojarzyły mi się z tym, co już kojarzyłam z Wielkiej Brytanii trochę i co, mhm, wydało mi się takie w ogóle takie fajne, użyję tego niepopularnego w radiu słowa. No i ja rzeczywiście od pierwszej piosenki zupełnie oszalałam na ich punkcie. Pamiętam, że pierwszą kasetę zespołu Mysłowic kupiłam w sklepie muzycznym na Dworcu w Katowicach. Proszę Państwa, no to ponieważ wszystko się dzieje w radiu na żywo, my teraz poprosimy Agnieszkę Łukasiewicz, czego nie planowaliśmy wcześniej, o to, żeby w naszej przepastnej bibliotece muzycznej w Trójce znalazła utwór zespołu Mysłowic, zatytułowany po prostu Mysłowic. Za chwilkę go zagramy, a póki co przywitamy się z gościem, który dzisiaj dużo słów wypowie właśnie z tego miejsca, bo jutro zacznie tu koncert. Powiem tylko, że Osi Barak, Trio, Tomasz Stańko, Marcin Masecki, Macie Moretti, zespół Lux Torpeda, Monika Brodka, Pictorial Candy i Marcin Masecki będą jej gośćmi. Później Jamal, później Artur Rojek, później Dawid Podsiadło i Męskie Granie Orkiestra. Taki jest program na jutro, a wszystko zacznie się od Konrada Aksinowicza, czyli projektu AKX. Witam cię bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie. No to dzisiaj się, Konrad, nigdzie nie spieszymy. Dzisiaj jesteśmy na antenie, nie jesteśmy w warunkach już koncertowych, kiedy tak naprawdę ja zapowiadam kolejne występy w Sopocie, ale nie słychać tego w radiu. Tam jednak był jakiś konkurs, bo to była jeszcze część konkursu Nowe Męskie Granie. Zostałeś wybrany przez tydzień czasu, który... przez tydzień. Nie mówi się tak. Przez tydzień, który był, czy został na głosowanie i zostałeś wybrany. No i później okazało się, że różnymi metodami, bo to już było indywidualnie dogadywane czy ustalane przez organizatorów i przez artystów, wylądowałeś w Poznaniu. Dojechałeś godzinę temu. Tak, dojechałem godzinę temu. To jest wszystko nowe i szalone dla mnie, co się wydarzy. Dzisiaj w tej specjalnej skrzynce jest cały materiał z Sopotu. Możemy tak to wszystko zorganizować, że to wszystko może być na bieżąco czy odsłuchiwane na antenie, czy przesłuchiwane przez siebie, bardzo proszę. Świetnie. Mamy też płytę So Pure, która jest, więc więcej sobie na ten temat porozmawiamy. Super, bardzo się cieszę. Dobra, to za chwilkę w takim razie Konrad Aksinowicz. Jeśli wszystko jest gotowe, no oczywiście, że nie mogło być inaczej, jest gotowe. No to teraz Mysłowic i Mysłowic. W związku z tym, że za tydzień, Ślązacy kochani, my was złapiemy i wy nas też. Będzie pięknie w Chorzowie. Kolejna No i gdzieś na Śląsku, nieopodal tego miejsca, w swoim pokoju, w mieszkaniu, 13-letnia, o ile dobrze policzyłem, Anna Gacek, słuchająca tej muzyki i poznająca się z takimi dźwiękami. To mniej więcej tak było? Kilka rzeczy się nie zgadza w tej historii. Miejsce, wiek. Wszystko się nie zgadza. Wszystko się nie zgadza. Możemy zamknąć ten wątek i przejść do kolejnego. Ale to było piękne, to były piękne lata, prawda? Nikt, bo właściwie w Polsce tak na poważnie, tak mocno, nikt wtedy nie grał. I nawet jak zespół się pojawiał gdzieś na jakichś przeglądach, na jakichś konkursach, to wszyscy otwierali oczy i uszy. Oni przegrywali większość tych tak. Właśnie... O co chodzi? No tak, to było niezwykłe. Pamiętam, że wtedy jeszcze był zespół Lotyń, który też grał podobną muzykę, ale to w tamtych czasach jeszcze mocno zakorzenionych gdzieś w takiej grunge'owej, czy już post-grunge'owej trochę estetyce, no to rzeczywiście oni... Ładniej byłoby powiedzieć, że oni byli powiewem świeżości, ale tak naprawdę to byli trochę takim dziwadełkiem wtedy. I ja nawet nie jestem pewna, czy tak nie było, ale ja nie wiem, czy oni nawet nie mieli jakichś problemów ze swoją wytwórnią, która nie była przekonana, czy wydać im kolejną płytę, bo te się tak źle sprzedawały, że wydawali się być produktem, który nie niesie ze sobą żadnej rynkowej nadziei. No zresztą to była późna kariera, bo dopiero czwarta płyta dyskografii Mysłowic tak. Przyniosła im ten no, taki wymierny, komercyjny sukces. Zapowiedział się w Chorzowie na Sztygarce Lala, czyli Wojtek Kuderski, być może inni muzycy zespołu Mysłowic też wpadną, zobaczą. Ale proszę Państwa, póki co jesteśmy w mieście doznań. Bilety wyprzedane od 2 tygodni. Ciężko się dostać do Starej Gazowni. Piękne miejsce, scena podświetlona w tej chwili, próby światła się dzieją. Jesteśmy tu od 4 lat i przyznam szczerze, że to jest... Jedno z tych, wyraz tych pisane jest drukowanymi literami miejsc, o których naprawdę trudno zapomnieć, bo tu jest dosyć rozległy teren, pięknie się ogląda publiczność ze sceny, dokładnie to widzimy, ja mogę to obserwować, mam to szczęście, mam to doświadczenie, że mogę tę publiczność obserwować i czasami w momencie, kiedy odgrodzona jest scena takim... parkanem, takim fragmentem zamurowanym, taka podmurówka malutka, to czasami z wielką przyjemnością z Elvisem, czyli z tym specjalnym mikrofonem do publiczności się zbliżam i sobie po prostu czasami albo rozmawiamy, albo przeżywamy wspólnie koncert. Jutro też tak będzie. Stara Gazownia Poznań, wiem, że już nie ma biletów. Na Chorzów jeszcze trochę biletów zostało. Zachęcamy Państwa do tego, dlatego że to męskie granie jest wyjątkowe. Tu się właściwie, tak jak my przed chwilą, na scenie podczas tych koncertów dzieją bardzo częste odwołania do przeszłości, do tradycji polskiej muzyki rockowej, alternatywnej, jazzowej, jakiejkolwiek, ale nie po to się dzieją, żeby Państwo jako publiczność oglądali, jak zespół X grający na scenie cytuje klasykę i gra na przykład sobie jakiś cover. Nie, to nie jest po to zrobione. To jest zrobione po to, żeby pokazać, w jaki sposób ci artyści, którzy grają w tym roku na scenach męskiego grania, ewoluowali, z czego tak naprawdę się wzięli i skąd przyszli. Powiem Państwu jedną rzecz, której właściwie w radiu robić nie wolno, no bo nie wolno mówić o muzyce jakiegoś zespołu, inaczej, nie wypada mówić o muzyce jakiegoś zespołu, kiedy się tej muzyki nie gra. Ofensywa z kolei ma pomagać młodym, których jeszcze nie ma. Oni mają w jakiś sposób zaistnieć dzięki nam, dzięki tej audycji. Kiedy dzisiaj po dosyć intensywnym dniu wróciliśmy z Anną Gacek do hotelu, daliśmy sobie mniej więcej 1,5 godziny, żeby załatwić swoje sprawy osobiste i umówić się na audycję wyjeżdżając tutaj. Ja otworzyłem komputer w swoim pokoju hotelowym, widząc mail z linkiem do muzyki zespołu, który wczoraj założył swoją stronę facebookową. I zobaczyłem, że tam na tej stronie facebookowej nikogo nie ma i postanowiłem zrobić pierwszy wpis, dlatego że ta muzyka mi się bardzo spodobała. Jeśli mamy pomagać, jeśli mamy zachęcać, jeśli mamy robić pozytywny lobbying, to proszę odwiedzić teraz i posłuchać, proszę odwiedzić stronę facebookową zespołu, który nazywa się Latarnie Montpellier. Wspaniale grają, naprawdę wspaniale grają. To nie jest muzyka, która jest masowa, która, nie wiem, spowoduje falę przebojów, czy nie wiadomo czego, komercyjnego, ale to jest muzyka bardzo wciągająca. Latarnie Montpellier, proszę zobaczyć, proszę odwiedzić ich Facebook. Powiew świeżości, czyli ci, którzy się uczą, pokazują to na scenie, czy uczyli się przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat, dzisiaj stają na tych scenach i oni cytują tych, od których się uczyli. Konrad Aksinowicz, a od kogo uczyłeś się ty muzyki? Muszę przyznać, że to się zaczęło tak od zespołu Lady Punk. Aha. Tak, ten zespół mnie po prostu oczarował. To był 83 rok, ja jestem 78, więc już miałem trochę lat, także zrozumiałem, że nie tylko ważna jest muzyka, ale to, jak człowiek się poruszał na scenie. Panasewicz i Borysewicz i to, jak ci chłopaki się poruszały, były dla mnie, będąc dzieckiem, czymś ekscytującym. Ale też ich cytujesz jako młody wykonawca, dlatego tak? Postanowiłem właśnie zacytować Minus 10 w Rio, tą piosenkę, ponieważ oni też pewnego dnia zrobili cztery traki gdzieś tam i to jedna z tych piosenek była tam. Mhm. Słuchaj, czy wtedy 78, 82, 83, no to jest 5 lat. Ale uwierz mi, że śpiewałem w przedszkolu mniej niż zero i poszedłem później do szkoły muzycznej, tylko ja chciałem być jak Szlagowski, grać na perkusji, oni powiedzieli, masz do wyboru fortepian albo skrzypce. Co wybrałeś? Fortepian. No zresztą, no tak. No tak. Nie powinienem pytać, bo to już widziałem w Sopocie. Czy wtedy, ja miałem niewiele więcej lat, 7 lat więcej. Ja się przy pierwszej płycie Lady Punk kapitalnie bawiłem. Dla mnie to było, oczywiście jako 12-latek nie mogłem chodzić wtedy na imprezy. No bo gdzie? Tym bardziej ja. Tym bardziej ty. Ale wydawało mi się, że w tej płycie jest coś takiego, co po prostu każe ludziom tańczyć. No po prostu. To było ekscytujące. To było ekscytujące. Ja słuchałem tego na okrągło. Po prostu to było dla mnie bardzo nowe i tak myślałem, że ten świat tak właśnie wygląda, że jest fabryka małp jakaś, wiesz, zakłócenie porządku, że jest taka gitara, że tylko jest taka gitara. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że jest coś takiego jak Missing Persons, albo nie wiedziałem, że jest The Police. Ja tego nie wiedziałem. Wiedziałem, że jest Lady Punk. Pięknie. O czym jest Beginning? Beginning akurat... Jest piosenką, która nawiązuje trochę do mojej kolejnej fascynacji, a była to Depeche Mode w 90-tych latach. I chciałem trochę powiedzieć, że to jest właśnie mój początek tej drogi, a chciałem trochę takim gahanem pojechać tam. I ta gitara jest bardzo I Feel You. Chciałem dać taki upust z tego, że tak, ta muzyka była dla mnie ważna swojego czasu, jak miałem 12 lat i na pewno słuchacze zrozumieją, o co mi chodzi, kiedy posłuchają tej piosenki. Dobrze, no to teraz za chwilkę te Beginnings płyty So Pure projektu AKX. Widzę, że tutaj delikatnie się już przy naszym wozie ląduje, no właściwie na jedno wychodzi. Zespół Jamal, czy właściwie jego część, to proszę Państwa, jeżeli chodzi o Kraków, to była chyba największa dla mnie niespodzianka ten koncert. Pierwszy raz widziałem w akcji chłopaków na żywo, przyznaję to i jeszcze przyznam podczas rozmowy z nimi. I to, co oni tam zrobili, to była właściwie jedna wielka witaminizowana petarda muzyczna. Jutro również koncert zespołu Jamal, będziemy dzisiaj z nimi rozmawiać. Zapraszam Was bardzo serdecznie tutaj pod nasze parasole. AKX, Beginning z płyty So Pure teraz. Inside of time, inside the deepest thoughts, I find the highs, I find the dream of lies, and none goes bright. It's just beginning. You say that you see, you say. Darkness in your eyes. deepest thoughts. To aż chcę się zacytować. Czyli I Feel You, zespół Depeche Mode. To ładny hołd, Konrad. Ja myślę, że nie można się bać rzeczy, których się słuchało i to było takie naturalne. Oczywiście był moment, zawsze jest tak, że człowiek jak zrobi coś, czuje, że to jest okej, okay, ale później przychodzą ci ludzie i mówią, ej, to jest jak I Feel You, ja bym to zgasił, wywal to. Nie jest takie fajne. I wtedy człowiek sobie myśli, no może jednak mieli rację, no nie chcę kopiować, ale później drugie ja mówi, dobra, zostaw, tak chciałeś, tak czujesz. I tak się stało. Jeżeli już mamy się ograniczyć, właściwie trudno powiedzieć o ograniczeniu się, ale jeżeli już mamy zostać przy polskich artystach i przy ewolucjach, no to jeżeli mówisz o pierwszej płycie Lady Punk z 83 roku, to kto jeszcze? Później taka pomarańczowa alternatywa. Mhm. Bardzo lubiłem Sztywny Palazji i formacja Grzybych Schabów. Była taka formacja. Mi się podobały bardzo teksty. I tego też słuchałem. Później naprawdę wskoczyłem w muzykę zagraniczną. Więc Depeche Mode, później Faith No More, Fantomas, Radiohead. Poszedłem, Mr. Bungle, odleciałem. No tak, no to tak zwłaszcza jest, przy tak Mr. To Bungle to można tak, odlecieć. Tak, to jest po prostu już wtedy już nie było żadnych odskoczni. Przepraszam, Ciechowski, Republika, no to te rzeczy też ważne. Jutro ze sceny, jeżeli już mówisz o Grzegorzu, tutaj w Poznaniu, będę miał Państwu do powiedzenia piękną historię, właściwie wzruszającą historię pewnego młodego człowieka a propos Republiki. Jutro Kombinat w wykonaniu zespołu Męskie Granie Orkiestra też zabrzmi. Chciałbym Bartkowi Głowackiemu na chwilkę dać mikrofon, ponieważ w momencie, kiedy wy tu usiedliście i zobaczyłeś Konrada, nie spodziewałeś się chyba trochę, że go spotkasz. Wiesz co, no bo to jest jakby taka, kurczę, po części muzyczna, po części niemuzyczna znajomość z Wrocławia, ponieważ znamy się z sytuacji, kiedy razem robiliśmy teledyski. Mhm. Kiedy ja przychodziłem jako tak zwany menadżer, zwierzchnik jakiegoś artysty. Konrad był w ekipie, która robiła klipy i stąd się znamy. I dokładnie pamiętam twarz, dokładnie pamiętam człowieka, przecież dobrze się, tak naprawdę dobrze się znamy. I przeżyliśmy dużo fajnych chwil, różnych, bardzo. W przeszłości. W przeszłości, ale tak jest. Informacje o tym, że Konrad gra, bo wy nie musicie się nawzajem sprawdzać, to też nie jest jakiś mega obowiązek. O to chodzi. Dostałeś teraz, tak? Że gram tak, jutro. To jest kompletne dla mnie zaskoczenie, ponieważ ja tego człowieka kojarzyłem z kamerą. No wszyscy mnie kojarzą z kamerą. Dokładnie. I to jest, paradoks jest taki, że kiedyś kręciłem teledysk Grodki, miał być ślub, a jutro będę grał z nią na scenie. To jest, wiesz, to można zatoczyć takie okrążenie. Tak się stało. Będziesz grał z Moniką? Nie będę grał, tylko na tej samej scenie, wiesz. Chodzi mi o to, że wiesz, to kiedyś robiliśmy razem teledyski. Jestem reżyserem, robiłem teledyski. Tak, wielu, tak samo Olaf Driglasów, Amorte. Robiłem ten teledysk, a teraz będę z tą osobą na scenie tej samej. Bardzo miło, to jest nowe. Jamal, co wy odstawiliście tydzień temu? Wiesz co, no tak mi się wydaje, że zagraliśmy tak jak zawsze gramy. To wy tak zawsze gracie? Gramy tak zawsze, jakby graliśmy pół godziny, czyli jakby nie było pełnego seta. Mhm. Czyli nie było też jakby całej tej takiej wkładki reggae, z którą nas ludzie kojarzą dosyć mocno. Ale właśnie tak wygląda Jamal. No to jeśli tak wygląda, czy proszę się na mnie nie gniewać, ja to przyznaję przez radio i mówię to szczerze, proszę się na mnie nie gniewać, że ja widziałem wasz pierwszy koncert, ale jeśli tak wygląda wasze granie na co dzień, no to rozumiem, że mury trochę pękają w klubach, chyba. Pękają, no to, bo wiesz, bo to jest, sama nazwa jest trochę zagwozdką, nie, i jakby przez ludzi, którzy się zmieniali w składzie Jamal, wszyscy to kojarzą z Tomkiem Mioduszewskim, Miodem. Mhm. I jakby dobrze to kojarzą, bo jakby on jest twarzą i on jest jakby stworzycielem, napędem jakby tego całego projektu, ale Jamal to jest 10 osób, w tym 7 osób na scenie i to trzeba jakby i to trzeba, znaczy nie trzeba wiedzieć, no ale jak przychodzisz na koncert, nagle się okazuje, że to nie jest, kurczę, DJ i Miodu, gdzie tak często jest to kojarzone, tylko to jest normalnie regularny zespół. Panowie, czy ja mam trochę rację, że Miłość, wydana w ubiegłym roku, wasza płyta, to jest może nie do końca taka świadoma, taka, że tak powiem, kontrolowana decyzja, ale jednak troszeczkę się chcieliście od tej stylistyki, czy nawet łatki reggae odkleić na tym albumie? To mi się wydaje, że to nawet nie chodziło o odklejenie się od jakiejś stylistyki, tylko po prostu każdy w głowie ma, wiesz, i ostrą muzykę, i reggae, wiesz, to nie jest tak, że każdy słucha tylko jednego gatunku muzycznego, nie? Gdzieś tam te inspiracje czerpie i tak naprawdę jakby taka żywiołowa muzyka, wiesz, no była naturalnym krokiem, nie? Wiesz, to po dwóch płytach, które były dobrze odebrane, możesz sobie na trzeciej pozwolić na to, żeby to Alice in Chains, które w tobie jest, ten Pearl Jam, te wszystkie, wiesz, te Rage Against the Machine, które jako mało lat gdzieś tam słuchałeś, to żeby to wyszło w końcu, wiesz, nie masz tego zakazu, że nie możesz tak robić, no bo to się tam, nie wiem, będzie źle odebrane. To czysta żywiołowość tak naprawdę. Ale jednocześnie nie było w tym jakiegoś wyrachowania. Tak, to nie jest fałsz. Bardzo naturalnie to gdzieś z nas wyszło. Słyszałem takie głosy, to ja wam teraz odpowiem na te głosy, bo my o tym nie rozmawialiśmy, ja tylko słyszałem gdzieś tam głosy, czasami do mnie takie głosy dochodziły od Krakowa, że zespół Jamal się tak trochę może zastanawiał, że nie był pewny, że no nie wiem. A czemu no, od Krakowa? No, od Krakowa, bo od tygodnia czasu coś takiego mniej więcej słyszę, że no nie wiem, czy my tu pasujemy, czy jesteśmy okej. Okay. No więc panowie, to co ja wam powiedziałem po koncercie w Krakowie, kiedy jechaliśmy do hotelu wspólnie. Jeśli mam to do czegoś porównać, chociaż w historii tej trasy, i to nie jest żaden wstyd, dla mnie, jak sobie zobaczyłem ten koncert z boku sceny stojąc, patrząc na was, co wy tam wyprawiacie, jaka to jest energia, taka wręcz goła, taka do kości energia, to pomyślałem sobie, zespół grający kapitalnie akustycznie, to w ogóle to nie ma o czym rozmawiać. To pomyślałem sobie o trasach męskiego grania, które organizowaliśmy w przeszłości i wychodził w pewnym momencie, mniej więcej w tym samym punkcie, w którym wy wychodziliście na scenę w Krakowie, a Bradab ze swoim zespołem i robił dokładnie to samo z publicznością. Dokładnie. To był taki jakby taka pigułka, która powoduje jeszcze większe pobudzenie i takie już naprawdę szerokie otwarcie oczu. Więc kochani, nie ma takich pytań. Tak, pasujecie i już. Bardzo dziękujemy. Jakby, wiesz, to, że jesteśmy męscy, to jest po pierwsze, ale po drugie, to jest tak, że wiesz, po pierwsze, jeszcze jakby dodam do kolegów, że ja sobie nie wyobrażam tekstów z płyty Miłość okraszonych innymi dźwiękami niż te, które są. Mhm. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy zagrali to samo, co zespół grał na rewolucjach. Mhm. I jakby te teksty ubrać. I jakby, ale ten cały rock'n'roll, który wrócił, który jest w naszych sercach od dawna, ponieważ myśmy się wszyscy wychowali na rock'n'rollu, Łukasz kontra, Radek nie kontra, tak, i tak dalej, to w pomieszaniu z tym, co było do tej pory, czyli tymi takimi kopami dancehallowymi i tak dalej, okazało się, że to jest mega skuteczne dla nas samych, a później dla całej jakby rzeszy ludzi, którzy tego słuchają, nie? I to jest jakby, tak mi się wydaje, że na teraz definicja tego zespołu, że to się wszystko wymieszało od pierwszej do trzeciej płyty i to jakkolwiek działa przede wszystkim na nas. W sensie ludzie, którzy słuchają naszej muzyki, jakby dorastali razem z nami w jakiś tam sposób, nie? Kiedy się startowało od reggae, od bardzo jakichś takich, nazwijmy to, no, łatwych rytmów, jakby nie umniejszając im, ale jest to jakby takie, wiesz, że od razu buja, to ci ludzie rośli na rewolucjach, potem rośli na urban discotek i byli tak naprawdę mentalnie, jakoś muzycznie w głowie przygotowani na to, co będzie na Miłości. To jest jakby taki, to nie jest ruch z kosmosu tak naprawdę, to co znajduje się na tej płycie, nie? To jest jakby taka naturalna kolejność jakiegoś rozwoju. Płyta płytą, ale zespół tak naprawdę, każdy wykonawca jest weryfikowany przede wszystkim na scenie, no więc powiem wam, że To jest niezwykłe, proszę państwa. Jutro, proszę zwrócić uwagę, to mówię do publiczności, która jutro przyjdzie do Starej Gazowni na Męskie Granie. Jamal podczas występu, oni są w bardzo specyficznym miejscu na koncercie, bo oni są po Monice Brodce, a przed Arturem Rojkiem. I to jest też niezwykły absolutnie miks. Ja myślę, że fajnie. Powiem ci ciekawostkę. Niezwykły miks. To jest super, super ułożenie. Bardzo mi się to podoba. Powiem ci, dzisiaj bus. Jedziemy do Poznania, ponieważ jesteśmy w Poznaniu już. I jakby było hasło, panowie, o które programy? O 20:30 czy 20:40, nie pamiętam. Kto gra przed nami? Brodka. Po nas? Rojek. Chrystusie, panie. A nie możemy grać o 13:00? Naprawdę było tak, ojeju, czy możemy zagrać o 13:00? Nie. Słuchajcie, to jest wszystko jakoś tam pomyślane. Ja jestem bardzo ciekawy reakcji publiczności. Ja jutro będę wręcz skandował, jak będę was wywoływał na scenę, bo to, co ja zobaczyłem w Krakowie, naprawdę czapka, no w tej chwili nie mogę jej zdjąć, bo mam słuchawki jeszcze, więc byłoby to karkołomne, ale czapka z głowy, bo to było super. Jamal, wrócimy jeszcze do rozmowy. Konrad, jeśli pozwolisz, czy nazwałbyś utwór Off Facebook dotychczasowym swoim hymnem? Wiesz co, ja myślałem, że to jest najgorsza piosenka z tego albumu, a wszyscy to grają, tylko to, nie wiem, to jest jakiś fenomen, ale jestem wciąż zaskoczony, że akurat to kręci, że ta piosenka kręci ludzi. O czym to jest? No to jest o tym, że trzeba spierniczać z Facebooka i być sobą i lepiej oglądać, wiesz, zachód słońca na żywo niż oglądać zdjęcia na fejsie. O tym piosenka. A jeśli Facebook pomaga młodym artystom na przykład, to co? No właśnie, paradoks był tego taki, wiesz dobrze najlepiej, że ja musiałem na Facebooku zbierać głosy, żeby grać tutaj. Mhm. Więc ja promowałem piosenkę o Facebook, a na Facebooku musiałem robić wielkie kampanie, głosujcie na mnie. To jest w ogóle szalone. No ale musiałem to zrobić, bo teraz tak jest. Więc byłem off Facebook, wchodzę na Face'a i po prostu męczę tych ludzi. Ej, dajcie mi szansę. No i dali. Jutro AKX zaczyna koncert o godzinie 17, a teraz z płyty So Pure, utwór ostatni, czyli off Facebook. Watching and munching, searching and searching here. And again, tapping and tapping, slacking, watching and watching, munching, searching and searching. Facebook, all by myself, I want it before you, for you. I am on Facebook all by myself. I wanna be for you, for real. I am on Facebook all by myself for you. Yeah, yeah, yeah. I am on Facebook all by myself. I wanna be for you, for real. I am on Facebook all by myself for you. Tell me more. I am on Facebook. All by myself, I wanna be for you, for real, for real. I am on Facebook, all by myself, for you. All by myself, I wanna be for you, all by myself, I wanna be for you, for real. I am on Facebook, all by myself, for you. AKX, Off Facebook, tak kończy się płyta Sopiór. Konrad, jak posłuchałem sobie pierwszy raz materiału, jeszcze z tej słynnej wersji płyty, która miała pokręcone tytuły z kolejnością, nie mogłem dojść, który jest który tak naprawdę, to później, właściwie w Sopocie, kiedy powiedziałeś, że to w Sopocie był pierwszy twój poważny koncert, pierwszy w ogóle koncert, bo ten pierwszy, taki najpierwszy, to był dla grupki znajomych, to skojarzyłem sobie końcówkę tego utworu no z takim właśnie graniem, gdzie jest grupka przyjaciół, trochę jest knajpiana atmosfera i coś tam sobie brzdąkasz. To tak miało być mniej więcej? No, coś takiego. Ja chciałem to zrobić dla przyjaciół. Tylko okazało się, że ludzie sobie wysyłali nawzajem te moje piosenki i okazało się, że oni chcą tylko słuchać więcej. I tak Warner się zainteresował dystrybucją tej płyty i jest teraz w Empiku. Naprawdę było to tylko zrobione do szuflady. Dużo ludzi wie, że jestem reżyserem, więc nawet sam fakt powiedzenia, wiecie co, ja zrobię płytę, był czymś dziwnym. No, oni to nie potrafili odebrać za bardzo, że ja mogę zrobić też muzykę. Można, więc... Czyli trochę byłeś człowiekiem, znaczy byłeś facetem z szeroko pojętej sztuki, ale z troszeczkę innej bajki, bo stałeś za kamerą, teraz stoisz za mikrofonem. Bartek, do ciebie pytanie takie. Ty też właściwie przez jakiś tam konkretny czas smakowałeś chleba od tej strony innej w muzyce, od strony menedżerskiej, pomocy, zajmowania się artystami. Gdzie jest lepiej? Tam czy na scenie? Kurczę, to ciężko powiedzieć, gdzie jest lepiej, bo jakby tu jest fajnie, tu jest fajnie, to jakby... ważna jest historia, jaką przejdziesz, bo ja jakby startowałem od roli muzyka. Przez kompletny przypadek stałem się tak zwanym czasoogarniaczem, jak to nazywam. Okay. Trwało i przez kompletny przypadek znowu stanąłem na scenie. Ale powiedz, dlaczego znowu stanąłeś na scenie przez przypadek? Wiesz co, ponieważ jakby... Trochę mi się nie chce wierzyć w to, że tyle przypadków w tym wszystkim. Znaczy... przez przypadek dlatego, ponieważ kurczę wtedy obecny nasz klawiszowy, mówię już o Jamal, jakby wyjechał gdzieś tam w delegację służbową, ponieważ podejmował jeszcze jakąś inną pracę. Ja z racji tego, że w pewnym momencie mojej pracy z Jarkiem Polakiem, z Sydneyem, którego bardzo pozdrawiam, stanąłem też z nim na scenie, ponieważ się okazało, że tak jest okej, tak jest fajnie i jakoś tam to działa. I koledzy z Jamal o tym wiedzieli i powiedzieli, słuchaj, Wojtka nie ma, wejdź na scenę, zróbmy to jakoś, żeby kurczę było jak najmniej tego uczucia, że go nie ma. Tak zostało. A dlatego tam się znalazłem, ponieważ jakby nie ukrywam, że jakby no to wiesz, to mnie ciągnie najbardziej, bo ja się jakby z tego wywodzę, ze sceny. Widziałem w Krakowie wasz występ, bo był no, od strony na przykład Tomka Mieduszewskiego czy twojej bardzo ekspresyjny, bo wy to wy coś mówicie, to wy skandujecie, to wy rymujecie i to wy podrywacie publiczność do boju. Co jest najważniejszym komunikatem, który wy wysyłacie w świat z tej sceny? Prawda. Już. A po co pytać dalej? No to co, musimy chyba coś wybrać, tak spontanicznie, bo nawet nie zadecydowaliśmy, jaki utwór następny. Konrad? Wiesz co, Stay Long. Chciałem numer 6. Numer 6. Dobrze, bardzo proszę. Za 9 minut jest godzina 23. 3/7 zespołu Jamal. Dzisiaj tutaj AKX, czyli Konrad Aksinowicz. Już nie popełniam błędu od tygodnia w tym nazwisku. W ofensywie z Poznania. Proszę Państwa, Stara Gazownia. No nie mogę teraz tak zaapelować. Proszę jutro kupić resztkę biletów i przyjść. Bilety są od 2 tygodni wyprzedane. Kilka tysięcy ludzi tutaj. Kolejne męskie granie. Co jest niezwykłe? I co jest do podkreślenia, moim zdaniem, w tym roku, to fakt, że sytuacja koncertowa w Polsce nie jest najlepsza. O czym wiemy? Bo niektóre imprezy, które się odbywały cyklicznie, mają pewne kłopoty. Ja nie mówię tego po to, żeby Państwu robić ligę teraz i żeby mówić, o właśnie wygraliśmy, bo u nas się wszystko sprzedaje. Nie, nie, nie. Ale wydaje mi się, że niezwykłość tego wszystkiego i męskie granie orkiestra i te właśnie połączenia, to znaczy na przykład zespół Dżamal między Brodką a Arturem Rojkiem, składy, jakie tu są, rozpiętość. Używamy takiego sformułowania a propos Krakowa, że na przykład w Krakowie rozpiętość stylistyczna artystów była wręcz bestialska. No bo z jednej strony był Artur Rojek, z drugiej strony był zespół Behemoth na scenie. I... To duże wydarzenie było według mnie. Widziałeś ten koncert? Oczywiście. Kilka słów, Bartek. Jeżeli chodzi o Behemoth, tak. Totalna profeska. Ja lubię muzykę metalową, słuchałem muzyki metalowej. Ale bardzo poważnie nam szczęka opadła. Nie słuchałem tak ekspresyjnej muzyki metalowej nigdy, ale totalnie mi opadała jakby profeska, bo ponieważ wyszło czterech facetów, to było wszystko totalnie ogarnięte od każdej strony. Wybuchy, ognie, wszystko się paliło. Miks tej muzyki, wiesz, wszystko. Kompletny odlot dla mnie. Czy wy, bo podejrzewam, że też trochę podglądaliście to. Dla muzyka jest to ważne. Co się dzieje w momencie, kiedy taki koncert jest przygotowywany? To jest takie szpiegostwo przemysłowe. No dokładnie, ale wiesz, to fajnie było na to patrzeć, bo to taka trochę, że tak to powiem, niesamowicie huta Katowice, taka delikatna. Wiesz co, ja na przykład Behemota słuchałem tylko, nie wiem, dwie ostatnie płyty, widziałem koncerty, wiem, że to jest headliner wielu światowych, metalowych festiwali, no najbardziej znany zespół z Polski tak naprawdę, nie, wiesz, to jak zobaczyłem to z przodu, trzy numery, potem poszedłem do tyłu, stwierdziłem, że rozdać wszystkim miotły, niech wszyscy zmienią zawód, jakoś to będzie, nie? Naprawdę potężne wrażenie to na mnie zrobiło, no. Jakby takim swoim profesjonalizmem, wiesz, tak jak Bartek mówi, od pirotechniki, przez granie, po kostiumy, przez miks, wiesz, to jest taka bardzo duża całość. No. Czy wy, bo takie mam wrażenie, wy z drugiej strony jesteście gdzieś tam na drugim biegunie tego wszystkiego, chociaż absolutnie tego nie wartościujemy, co jest lepsze, co jest gorsze, ale wy... Czy pirotechniki, czy kostiumów, czy przebierańców, czy czegokolwiek nie potrzebujecie? My tego nie potrzebujemy. Oczywiście każdy ma swoją drogę, każdy ma jakieś inne środki wyrazu. Najlepsze w zespole Dżamal jest to, że tak naprawdę to nie wiemy, gdzie się znajdziemy za rok i co się wydarzy, jeżeli chodzi o muzykę. Jest wszystko możliwe. Jesteśmy tak do końca nieprzewidywalni i to jest fajne. To jest fajne. Robimy już nowe piosenki, ale tak do końca nie wiemy, co to będzie. No może tak jak Bartek mówił przed chwilą, może coś w stronę metalu, bo on przecież słuchał. Także... No ja lubię bardzo. Dużo. Czy możemy być nieraz zaskoczeni. Kochani, jeśli pozwolicie, bardzo proszę zostańcie po 23, bo to jeszcze nie koniec. Ofensywa nie jest takim miejscem, gdzie można opękać artystę szybciutko i już żeby sobie poszedł. Tak? Także zostańcie z nami. Za 6 minut 23 gramy, proszę Państwa, ze Starej Gazowni. Tu jeszcze oprócz nas tak naprawdę i ekipy technicznej, która przygotowuje scenę i scenografię, nikogo nie ma, ale jutro tu będzie kipiało. Będzie tu kipiało o tej porze. O tej porze już właściwie powinno być po koncertach wszystkich. Będziemy się emocjonowali tym, co przeżyliśmy. No i tylko przypomnę, że AKX wszystko zaczyna o godzinie 17. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, a zazwyczaj tu idzie dobrze, to o 20.35 Dżamal powinni wkroczyć na scenę. Konrad, to teraz jeszcze ze swojej debiutanckiej płyty jeden utwór. I'm leaving you because I'm done. I'm leaving cause I have no fun. You ask me if I will be back. It all depends on our luck. Stay long, stay long. Stay long, stay long. I never have any space. You always wanted me our guest. Of speculations and the fight. The dark power of Jedi Knight. Stay long, stay long. Stay long, stay long. We'll be right back. Koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Zapraszamy do reklamy. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 lipca. Zbliża się 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Brytyjczycy twierdzą, że zestrzelanie przez separatystów malezyjskiego samolotu nad Ukrainą jest coraz bardziej prawdopodobne. Rakieta miała być odpalona z miasta Torres. Prezydent Zawiercia, oskarżany o korupcję, usłyszał 3 zarzuty. Zwolennicy profesora Hazana manifestowali poparcie dla niego przed stołecznym ratuszem. Człowiek, który jest jednym z bardziej odważnych obrońców życia, sam jest w tej chwili zagrożony. Londyn oskarża separatystów o zestrzelanie malezyjskiego Boeinga z prawie 300 osobami na pokładzie. Rzecznik brytyjskiego premiera poinformował wieczorem, że jest coraz bardziej prawdopodobne, iż to separatyści strącili maszynę. Według rzecznika odpalili pocisk rakietowy z miasta Torres, znajdującego się na obszarze pod ich kontrolą. Wcześniej amerykański prezydent oświadczył, że dowody wskazują na separatystów wspieranych przez Rosję. Jeszcze w czwartek, kilka godzin po tragedii, amerykańskie media podawały informację, że system radarowy Stanów Zjednoczonych widział pocisk, który trafił w malezyjski samolot. Dowody jasno wskazują na to, że maszynę zestrzelono rakietą ziemia-powietrze z terytorium okupowanego przez grupę separatystów. Ci ludzie nie mogą sobie tak po prostu zestrzelić lecącego samolotu, czy to transportowego, czy wojskowego myśliwca, bez odpowiedniego sprzętu i przeszkolenia, a w tym wszystkim pomaga im właśnie Rosja. Mówił Barack Obama. Kolejny raz podkreślił, że Stany Zjednoczone pomogą w wyjaśnieniu całej sprawy i znalezieniu sprawców. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Polski prezydent nazwał kompromitacją prorosyjskich separatystów zestrzelanie Boeinga 777. W ocenie Bronisława Komorowskiego katastrofa może wpłynąć na zmianę polityki także na Kremlu. Jest to szansa na dokonanie korekty w postaci odsunięcia podpowiadaczy z kręgów jastrzębi na Kremlu na rzecz środowisk politycznych, które by szukały rozwiązania uwzględniającego potrzebę uznania opinii międzynarodowej, która oczekuje od Rosji zaniechania wspierania separatystów na Ukrainie. Tymczasem w ocenie prezydenta Rosji nie doszłoby do tej tragedii, gdyby na Ukrainie panował pokój. Władimir Putin wezwał Ukrainę Ukraińców do natychmiastowego przerwania działań zbrojnych. Jak można najszybciej powinny zostać wznowione kontakty między wszystkimi stronami konfliktu? Należy natychmiast przerwać działania zbrojne i rozpocząć pokojowe rozmowy. Wcześniej rosyjskie MSZ oburzyło się, że zagraniczni politycy odpowiedzialnością za katastrofę obarczają Rosję. Eksperci nie mają jednak wątpliwości, tylko międzynarodowe dochodzenie może wyjaśnić wszystkie przyczyny katastrofy. Jest jednak jeden warunek, by rozpoczęcie dochodzenia było możliwe. Trzeba doprowadzić do zawieszenia broni na tym obszarze. Mówi ekspert lotniczy Tomasz Chybki. Z kolei redaktor naczelny Skrzydlatej Polski Grzegorz Sobczak zwraca uwagę na to, że od kilku miesięcy państwa Zachodu ze Stanami Zjednoczonymi na czele pilnie obserwują to, co dzieje się na wschodniej Ukrainie. Zaawansowany technologicznie sprzęt pozwoli więc na ustalenie ważnych szczegółów tragedii. Jest duże prawdopodobieństwo zidentyfikowania nawet wersji systemu, jaki został użyty na podstawie parametrów pracy tych urządzeń, które zostały wykorzystane. Dochodzenie w sprawie katastrofy lotniczej może trwać bardzo długo, ale ekspert lotniczy Tomasz Białoszewski